Taky si myslím, svěsil hlavu děda. A co je vlastně s Lindou? Kam jela? Doufám, že ne na konec světa. Prozatím je v Brně, informoval ho Kavan, asi tak na 6 neděl až 3 měsíce. Bude záležet na úspěchu vystoupení. Další turné jsou ovšem na obzoru. Děda Truneček s povzdechem nastoupil do vozu. Novida, řekl, tak ona má takový smělý cíle. A na chudáka chotě ani nevzdechne, že tak můžete mluvit, dědo. Okřikl ho Kavan. Copak už to, že jsem pro vás přijel, nesvědčí o naprostém opaku. A až se vrátíte domů, zjistíte, že byt je v nejlepším pořádku. Včera a předevčírem báby Fikejzová gruntovala. Báby Fikejzová. Hučel děda. To jsem mohl rovnou zůstat u báby Tyrpeklový. Když už o ní mluvíte, usmíval se Lesní, musím vám sdělit novinu. Tyrpeklová má podnájemníka. No ne. Užasl Truneček. Kdo je ten sebevrah? Melichar. Ne. Ten, co plete pometla. Už je dopletl, informoval ho Kavan, protože se stal obětí požáru. Myslel kdo ví na co a odhodil nedopalek do březového proutí. Myslel na ženský. Vykřikl vzrušené děda. On byl poslední dobou vilnej a dychtil po sexuálních požitcích. To je možné, připustil Kavan. Jisté je jen to, že proutí se vznělo a vznikl docela obstojný požár. Od proutí chytla i chalupa a než přijeli požárníci, byla v neobyvatelném stavu. Kdo chce kam, pomozme mu tam, vrčel děda. Kdyby ten chlípník myslel na práci, Melichara odstěhovali do hotelového pokoje, ale byl tam velice nespokojen, pokračoval Lesní. Už po 2 dnech si odnesl zavazadla k paní Tyrpeklové. Dobře mu tak. Košťata a košíky ovšem plést nesmí. Má to přísně zakázáno od Národního výboru. Dokud nebude mít dílnu zabezpečenou proti ohni, na tu se nevzmůže. Radoval se děda. Já vám říkám, že Melichar dopometloval. To je velice pravděpodobné, souhlasil Kavan. Už proto, že mu paní Tyrpeklová schání vedlejší zaměstnání. Soudí, že by pan Melichar mohl případně hlídat na stavbě. To jo. To by mohl. Mnul si ruce děda. Taky by to měl zkusit s roznášením novin. No, to už není naše věc, soudil Kavan. My máme vlastních starostí a žaž. Nemyslíte, to máme. Souhlasil děda. Jsme ale zocelený lázeňskou léčbou a tak si s nima nějak poradíme. Auto se rozejelo k domovu. 62. Děda Truneček si neměl na co stěžovat. Žil v čistotě a hmotném dostatku a byl i absolutním pánem svého času. V řadách důchodců se krčila spousta těch, kteří mu upřímně záviděli a on je v tom ochotně podporoval. Chodil po městě pečlivě upraven a s nosem nahoru. Tady vidíte, říkali někteří závistivci, jak je svět nespravedlivý. Flink a nedělák Truneček si žije jako nějaký velmož a nikdo mu to nedovede zatrhnout. To je potom veškerá politická výchova marná. Výchovné televizní seriály jsou na nic. I starý Melichar zastával podobné názory. Když dědu potkal, hořce pravil, ty ses, Vendo, uměl narodit. Já na starý kolena začnu věřit na horoskopy. Podívej, Melichare, odvětil děda, teď už na tom vůbec nesejde. O ideologii ses měl starat dřív, než ses nastěhoval k bábě Tyrpeklový. Na tom něco je, připustil Melichar, ale což pak se dalo něco jinýho dělat. Už si někdy viděl ten fofr, když chytne 150 košťat, 30 košů a obytný stavení. Já jsem byl, kamaráde, v šoku a oni mě nastěhovali do hotelového pokoje, pod jehož okny od 4. hodiny raní túrovali autobusy. Což pak je v lidských silách něco podobného vydržet. To nedovedu posoudit, řekl děda, ale proč ses trochu nebránil. Tyrpeklová, to je ta nejhorší alternativa ze všech možných. Tenkrát jsem to tak neviděl, přiznal se Melichar, protože se tvářila líbezně a slibovala mi hory doly. Teď vidím, že jí šlo o mi úspory, který mám na vkladních knížkách. A dáš jí je. Nikdy. To ti, Venco, můžu slíbit při svatým Janu Husovi. To jsem rád, Melichare, děl děda. Ani nevíš, jaký kámen mi spad ze srdce. Melichar horlivě přikývl. Ale kdybys chtěl, řekl, dal bych je tobě. Mně. Užasl děda. Proč bys takovou pitomost dělal? To není pitomost, děl bývalý výrobce pometel, ale solidní obchod. Kdybys na něj přistoupil, dal bych se vidět. Mluv, Melichare, napínáš mě. Podívej, Venco, spustil Melichar, ty ses oženil a máš z toho spoustu výhod. Mně už je všechno jasný. Ta tvoje potřebuje dětka, který by kryl to její podnikání. No dovol, nepřerušuj mě a poslouchej. Promýšlel jsem to kolik nocí a dospěl jsem k názoru, že nejsem o nic horší než ty. Tak proč bych zrovna já měl bydlet na kanapy u Tyrpeklový a schánět nějaký vedlejší zaměstnání? Osud, Melichare. Osud. Houby osud. Poslyš, Venco, co ti nabízím, dám ti 50 000 ze svých úspor, když mi tu svou Lindu postoupíš. Hrome. Jak to, člověče, myslíš? Když se s ní rozvedeš a naznačíš jí, že by si mohla vzít mě. To myslíš vážně? Jo. Kdyby na to přišlo, dal bych i 60. A to se nestydíš, Melichare. Zhrozil se děda Truneček. Bydlíš u poctivý, pracovitý vdovy a máš zálusk na mladou, vdanou paničku. Jak tě taková špatnost vůbec mohla napadnout? Kdybys nebyl starý kamarád, tak bych si před tebou odpliv. Kdepak, milánku, přepočítal ses. Pro mne i pro Lindu je manželství posvátná záležitost. Musíš to zkusit jinde, Venco. Sýpal Melichar. Já to myslím vážně. Všeho se vzdám a tobě budu do nejdelší smrti vděčnej. Truneček se zastavil. A víš ty, Melichare, řekl, že sexuální požitky můžou uškodit srdci. Zvláště, když nepatří 20letému mladíkovi. To je mi úplně jedno. Křičel Melichar, spět předčasnými vášnivými vyhlídkami. Rozum může jít do háje. Já chci Lindu a když mi trochu pomůžeš, budu se před tebou plazit jako červ. Truneček se už klíbl. Ten požár s tebou ale pořádně zamával, konstatoval suše. Kdo by si pomyslel, že tvou ctnou osobností takhle zacloumá? 63. Bylo to nesmírně vzrušující. Děda měl v prkenici 60 000 a sebevědomě si to vyšlapoval po královské cestě. Praha je všech Čechů ráj, pohvizdoval si, ať žije Báj Kaj Laj. Nevěděl sice, co to je Báj Kaj Laj, ale nijak ho to nedeprimovalo. Nepochyboval, že na tom byli podobně i četní obdivovatelé Prahy před ním. Jeho nálada byla neli znamenitá, tedy přinejmenším silně vzrušená, i když červíček pochybností vnitru přece jen hlodal. Co když si to Bláža Filionová rozmyslela a na schůzku k zelené žábě nepřijde? Jeho obavy však byly zcela zbytečné. Paní Filionová se k převzetí peněz dostavila s přesností, která byla hodná královny. Vášo, špitla, přináším radostné zprávy. Spojila jsem se s plukovníkem Filionem a ten mou iniciativu přijal velmi radostně. Zřejmě mu matčin podíl přijde velice vhod. Chce akci provést co nejrychleji, takže se ke mně můžeš nastěhovat během zcela krátké doby. To rád slyším, přikývil děda, protože po tobě toužím celý dny a noci. Hlavně noci, to si tak temperamentní. Otázala se paní Bláža. Mám z toho totiž jisté obavy. Když si dovedl uspokojit mladou dívku, si na tom zřejmě velice dobře. Za to já už jsem těmto zábavám dost odvykla. Podplukovník Filion nebyl příliš vášnivý ani jako poručík a s každou další vyšší šarží zájem o vyžití v sexuální sféře ještě ztrácel. Když dostal podplukovníka, tak už se téměř výlučně věnoval plazům. Ono jde o to, hádal Truneček, jestli mu ti hadi nějak neodsávali jeho mužnou sílu. Říká se, že když člověk přilne k nějakému živočichovi nebo rostlině, přechází pak některé vlastnosti z jednoho na druhého. Tohle je možné. Divila se dáma. A je to vědecky dokázané, to bych řekl. Nafoukl se děda. Píšou o tom i v magazínech. Chorej indián obejme kmen mohutný sekvoje a v tu ránu do něj příští obrovská síla. Ale může to být i obráceně. Já jsem neměla manželovi ty hady povolovat, mínila paní Bláža. Opravdu se mi teď zdá, že přejímal jejich temperament. Dokonce měl i v létě úplně studené nohy. Já se jen divím, děl děda, že na to nepřišel sám. Když už chtěl chovat něco živýho, měl si vybrat kohouty. To by mu určitě pomohlo. Teď už to nenapravíme, řekla paní Filionová a tobě pěstování kohoutů nedovolím. Chlap jako ty nemá takovou věc zapotřebí. 64. Už aby tady byla paní Linda. Vzdychla si babí Fikejzová. Já se pořád snažím, abyste vypadal jako ze škatulky, ale člověk vás neuhlídá. Čím to je, že jste pořád samej flek od šlehačky? My, šlehačkoví notorici, už jiný nebudem, rozhodl děda, protože my ty orgie prožíváme. To jdou všechny ohledy a strachy stranou. Když spatříme na talíři větrník, vrháme se na něj jako rys ostrovít na kolouška. Vám zkrátka větrník nahrazuje ženskou. Odhalila jeho temné pudy Fikejzová. Vybíjíte svou potlačovanou vášeň na bezbranných cukrářských výrobcích. A na čem ji mám vybíjet? Otázal se Truneček. Jak račte vidět, má zákonitá manželka je v trapu. Nechá toužícího manžela v pustým bytě a odsoudí ho k bezúhonnému životu. To se potom nedivte, že si takto potrefenej člověk hledá nějaký náhradní ventil. Ono by to ale mohlo taky být všechno daleko horší. Což kdybych holdoval alkoholu a vracel se denně domů silně podroušen. Doma bych kopal do nábytku a házel boty na benátský zrcadlo. To byste si tak mohl zkusit. Okřikla ho Fikejzová. Za všechnu dobrotu, který se vám dostalo. Vy si toho ani nedovedete vážit. Oženil jste se s andělem, který vás zahrnuje všemi možnými slastmi. To je teda fakt, souhlasil děda. Takovej melichar je na tom podstatně hůř. Nejen melichar. Upozornila ho babí. Dneska vůbec nevíte, na jakou ženskou kde narazíte. Mužský jsou důvěřiví troubové, s kterýma fikaná sňatková podvodnice sehraje takovou partii, že se jim o ní zdá až do konce života. Sňatková podvodnice. Žasl děda. Něco takovýho ještě existuje. V rozvinutý socialistický společnosti. Aby ne. Mávla rukou. Než jste se vrátil z cukrárny, přečetla jsem si o jedný mimořádně povedený takový dámičce v signálu. Podívejte, hledá ji federální kriminální ústředna po celém území naší republiky. Vypadá docela slušně a důvěryhodně, jenomže to je pouhá fasáda. Ve skutečnosti jezdí po světových lázních od Piešťan až po Mariánky a tahá z mužských prachy, většinou na zařízení rodinného hnízdečka. Jen si tu mrchu pěkně prohlídněte. Strčila dědovi do ruky časopis a stařec to málem nepřežil. Těžce klesl do fotelu a vyjeveně zíral na zdařilou fotografii Bláži Filionové. Příjemně se usmívala, ale pod jejím portrétem stálo černé na bílém, sňatková podvodnice Alena Přesušilová, vydávající se též za Blaženu Filionovou, Andělu Zahájskou, Květu Šindelovou či Svatavu Trncovou, je hledána pro rozsáhlé podvody, kterých se dopustila v řadě lázeňských měst. Jejími oběťmi byly většinou zámožní vdovci, kteří toužili začít nový život. Alena Přesušilová je celkem připravila o částku převyšující značně 500 000 korun. Další postižení se pravděpodobné ještě přihlásí. Dál již děda číst nemohl. Rovnalo by se to sebevraždě a tak raději upustil časopis na koberec. Pane Truneček. Vykřikla poděšeně babí Fikejzová. Snad se vám z toho neudělalo špatně. A víte, že jo, paní Fikejzová. Zalkal děda. Já jsem slušnej a poctívej člověk a taková špatnost mnou vždycky dokáže zacloumat. Chudák dědeček se zamiluje, maluje si budoucnost růžovejma barvama a najednou dospěje k takovým otřesným koncům. No, vám se to naštěstí stát nemůže. Těšila ho Fikejzová. Na naši zlatou Lindu je 100% spolehnutí. 65. Děda Truneček se z nenadálého šoku sice nevzpamatoval okamžitě, ale přeci jen značně rychleji, než by se dalo očekávat. Nejprve se musel vyrovnat se zradou Bláži Filionové a s tím, že mu nebude dopřáno harmonického soužití s ní v malebné vilce u lesa. Chtěl jsem moc štěstí najednou, vzdychal a chytila se mě pejcha. Nestačilo mi, že jsem byl hmotně zajištěnej a všemožně obskakovaný. Místo, abych si toho vážil, zamiloval jsem se jako nějaký puberťák. Viděl jsem se v Blaži jako kdysi v Andule Polívkový, co si posléze vzala pokrývače Michnu. Andule jsem ovšem nedal 60 000, kde bych je taky bejval vzal. Ty jsem akorát jednou koupil vyšívaný kapesníčky a to ještě v obchodě s použitým zbožím. A ona za mne dvakrát zaplatila kolotoč. Ani nevím, jak ta holka dopadla, ale říká se, že Michna po dvou infarktech spravuje bábám šicí stroje. No, proč ne, on byl vždycky kutil a jednou o posvícení vyhrál závody v pytlích, za což dostal světle zelený lízátko. Ale co to je proti zradě Bláži Filionové? Měla tak poctivý oči, že bych jí svěřil bez nejmenšího podezření ne 60 000, ale třeba i celý 1 000 000. Problém by byl jen v tom, jak dostat 1 000 000 od melichara. S tím dětkem si stejně asi užiju. Blážo, Blážo, ty jsi mi to zavařila. Kdo ví, jestli jsem ti vůbec byl alespoň kapánek sympatický. Taková vzácná žena a dá se na sňatkový podvodnictví. Jak my jsme si mohli krásně žít a vyprávět si všelijaký historky. Ty bys pekla borůvkový koláče s tvarohovejma buchtama a já bych tě nosil na rukouch. Teď je teda definitivně všemu konec. Pojedeš do Luhačovic nebo do Bardějova a nakonec tě stejně čapnou a skončíš v lapáku. A já možná taky, protože jsem vylákal s kamaráda celoživotní úspory. Blážo, tohle si mi opravdu neměla dělat. Děda si setřel z tváře slzu a pokračoval v meditaci, což pak nám asi přinesou příští dnové. O Blaže samozřejmě ani neceknu. Jenomže melichar zřejmé bude požadovat buď 60 000 nebo Lindu. Za daný situace bych mu raději vrátil ty jeho usmolený prachy. Kdybych je ovšem měl. To jsem moc zvědavej, jak se k tomuto ožehavému problému postaví Linda. Nejrozumnější asi bude, když jí řeknu, drahá manželko, poslala jsi mě do Karlových Varů, kde se odjakživa scházelo horních 10 000. Podlehl jsem tam svodům tohoto hříšního města a propadl zcela karbanu a hazardním hrám. Prohnaní zločinci mě obehráli o 60 tisíc a já jsem byl nucený tento čestný dluh zaplatit. Gentleman jako já se totiž nikdy nezbavuje sám před sebou odpovědnosti. Udělal jsem chybu, provinil jsem se, ale co se dá dělat? Rozhodni sama, jestli mi finančně vypomůžeš. Bude to veliká zkouška její lásky, ale je zcela možný, že v ní obstojí. Co je to pro ní 60 tisíc? Vydělává si v konvertabilní měně a zrovna teď se jí prachy jen sypou. Třeba mý provinění velkoryse přejde a mávne nad ním rukou. Takové řešení by dědovi plně vyhovovalo a v této chvíli mu dokonce připadalo velmi pravděpodobné. Sebevědomě se tedy usmál a vyrazil energicky do cukrárny na rakvičky se šlehačkou. 66. Bába Tyrpeklová měla detektivní talent a Melichar nebyl dost ostražitý. Tak se stalo, že jednoho slunného odpoledne lakotná ženština zaburácela, ty sis vybral z vkladní knížky 60 tisíc. Nezapírej, důkazy jsem našla na záchodě za odchlípnutou dlaždičkou. No a co? Zamumlal Melichar. Jsou to snad moje prachy, nebo ne? Jak se to vezme, řekla bába. Dokud žiješ, jsou tvoje. Ale kdyby ti prasknul žaludeční vřed, mohla bych z toho mít užitek. Proto mě zajímá, kam se ten obnos poděl. Jestli mi to hned nevyklopíš, můžeš se stěhovat zpátky do hotelu. Půjčil jsem je kamarádovi, zavrčel neochotně Melichar. Na úroky. Bez. Pitomče. Což pak tohle se dělá? A kterýmu kamarádovi si těch 60 tisíc půjčil? Vencovi Trunečkovi. Na auťák. Tentokrát to s Tyrpeklovou doopravdy málem seklo. Že se tak nestalo, byla pro Melichara nesmírná škoda, protože bába naškudlila už přes 200 tisíc a vkladní knížku měla na dně sádelňáku, zamaskovanou sušenými švestkami. Ale co se dá dělat, bába to přežila. Chvíli chrčela a koulela očima, potom se však konečně zmohla na artikulovanou větu. Ten plesnivý dědek potřebuje auto. Dal ti alespoň úpis. Nedal. Jsme starý kamarádi. Tyrpeklová se znovu rozječela. Volila tak ohavná slova, že je mi hanba je v této hodnotné a seriózní knize opakovat. A ven. Zavřeštěla nakonec. My dva jsme spolu skoncovali. To ses pořád chlubil, jak seš majetnej a sliboval si, že až dostaneš prachy od pojišťovny za ten vyhořelej barák, tak mi koupíš novou zástěru. To bych se tak dočkala. Vypadni, protože se na tebe nemůžu ani podívat. Třeba si ten sklerotik Truneček koupí auto s přívěsem a nechá tě v něm přespat. Jen abys nelitovala. Varoval ji Melichar. Za ten barák dostanu fůru peněz. Mne neoblafneš. Supěla bába. Nemysli si, že jsem se neinformovala. Dostaneš 20-30 tisíc a to je tak na materiál a na pivo pro zedníky. Nic opravovat nebudu, řekl Melichar. Peníze uložím a ten vyhořelej barák lacino prodám. Budu mít majetek a ještě si zažádám, abych směl plést pod hlavičkou Národního výboru Pometla. Pleť si je třeba pod Českou národní radou, ušklíbla se Tyrpeklová. Mne tvůj další vývoj vůbec nezajímá. Leda, že bys přinesl od Trunečka zpátky těch 60 tisíc. 67. Děda Truneček seděl jako obvykle v cukrárně, když tam vpadl vyjevený Melichar. Venco, je zle, hlásil. Bába odhalila, že jsem si vyzvedl těch 60 klacků a vyhazuje mě z baráku. Posaď se, Melichare, vybídl ho děda a dej si se mnou větrník. Doliňákovi se dneska opravdu povedli. Já na mosoty nemám ani pomyšlení, skuhral Melichar. Musíš mi okamžitě ty prachy vrátit. To nelze. Jak to, že nelze? Co si, ty bídáku, s nima proved? Investoval jsem je. Samozřejmě v tvým zájmu. Byl jsem v Praze za Lindou a předal jí je. Tak to jsem teda namydlenej. Houby namydlenej. Seš v pořadí. Linda si tě buď vezme, nebo ti vrátí prachy, který si ponechala jako zálohu. Počkat. Vykřikl Melichar. Ty mě, Venco, nestyda tě balamutíš. Ty prachy si přece chtěl pro sebe jako odstupný. Kdybys je dal Lindě, tak bys z toho ujednání nic neměl. Tomu ty, Melichare, vůbec nerozumíš. Finanční transakce jsou pro tebe španělskou vesnicí. Zakrněl si u Pometel a teď už to asi nedohoníš. Chci svých 60 tisíc. To by mohl říct každej. Napřed se chováš jako sexuální maniak, cpeš mi peníze horem dolem a když začnu pracovat v tvým zájmu, chceš je zase zpátky. Jestli si myslíš, že tohle je kulantní jednání, tak si ve světě bloumal úplně zbytečně. Snad to není kulantní, připustil Melichar, ale jistý je, že jsem ubohej a zdecimovaný člověk, který se nemá kam vrtnout a kam hlavu složit. Co mám, Venco, dělat? Přece nemůžu spát na ulici. K tomu taky není důvod, uklidňoval ho Truneček. Otoman Báby Tyrpeklový není jediný útočiště pod sluncem. Já nepatřím k lidem, který nechají kamaráda v brindě. Nastěhuješ se ke mně a pak se uvidí. Jak víš, mám slušnej zařízený kvartír, v kterým se dva dětci snadno srovnají. No jo, škytl Melichar, ale což až se vrátí Linda. Bude o nás metat los, řekl děda, nebo spolu svedeme souboj na život a na smrt. To se ještě uvidí. Teď zblajzni ten větrník a pak tě půjdeme přestěhovat. 68. No, to se dali dohromady pěkný dva vagabundi. Křičela bába Tyrpeklová. Jeden lepší než druhej. Vy dva ještě uděláte tolik ostudy, že se bude celý město za vás červenat. Lidé vykukovali z oken a očividně se dobře bavili. Melichar si odplivoval a všelijak se ošíval, ale děda Truneček se tvářil, jako by se ho to vůbec netýkalo. Melichare, vzmuž se přece. Šeptal. Psi štěkají, ale karavana jede dál. Tak mi aspoň pomoz s těma kuframa. Naříkal Melichar. Nebo se strhnu a skončím ve špitále. Jeho prosba zůstala však nevyslyšena. Děda Truneček zkrátka na práci moc nebyl a konec konců, vlastních kufrů už se natahal víc než dost. Nebreč, Melichare, radil a chovej se jako bejvalej voják. Za chvíli si u mne řádně odpočineš, tak si to alespoň představoval. Jenomže když oba dětci konečně dorazili k vytčenému cíli, čekalo je krajně nemilé překvapení. Cestu jim zastoupil sám kapitán Kareš. Mám pro vás nepříjemnou zprávu, která se týká vaší manželky, řekl Trunečkovi, Lindy. Vyhrkl děda. Snad nezesnula v rozpuku svýho mládí. Pane VB, jestli jsem vdovcem, tak mi to říkejte hodně pomalu, protože mi v lázních zjistili šelesty na srdci. Vaše žena nezemřela, děl kapitán, ale nedovoleně opustila svou socialistickou vlast. Naší povinností je emigrant čin byt řádné zajistit a znemožnit, aby zde kdokoliv čímkoliv nějak manipuloval. Ostatně, jde o byt v osobním vlastnictví, napsaný na třetí osobu. Jak to? Zaječel děda. Je to přece taky můj byt. Všechno tady patří mně. Tenhle majetek mi nemůžete upřít. Co já jsem se nastaral, nahospodařil, napracoval. Podléháte nemístným iluzím, pane Truneček, řekl přísně Kareš a hodláte nás vodit za nos, jak je ostatně vaším notoricky známým zvykem. Vaše manželství trvalo příliš krátce, abyste si mohl činit jakékoliv právní nároky na byt a jeho inventář. Obdržíte pouze to, co jste sem prokazatelně přinesl. A o tom je perfektně informována občanka Tyrpeklová, která nás jistě ochotně seznámí s pravým stavem věcí. Vás si potom pozveme k výslechu, abychom zjistili, jestli na útěku své ženy nenesete nějaký podíl. Nesu. Zlobil se děda. V náručí jsem je přenes přes hranice a pak jsem se proplížil zpátky. Odpovídejte, až budete tázán, poradil mu kapitán a nás teď nechtě pracovat. Složte si do kufru své věci a opusťte byt, který musíme dle platných předpisů zaplombovat. A kde budu spát? Otázal se Truneček pateticky. A kde bude spát Melichar? Právě jsem ho totiž vzal do podnájmu, viď, Melichare. No tak sakra, chlape, dosvědč to. Melichar zoufale upustil kufry a bublal jako špetka vody v prázdném potrubí. Viděl situaci velmi černě a měl naprostou pravdu. Dnes můžete přespat v hotelu, řekl kapitán příkře a o ostatním bude rozhodnuto později. Vašku! Zaúpěl Melichar, kterému se konečně vrátila řeč. Co budeme dělat? Ježišmarja, co budeme dělat? Děda na něj pohlédl s netajeným opovržením. Co budeš dělat ty, Melichare, řekl posléze, to opravdu nevím. Co se týče mne, odcházím na náměstí, kde se úplně nahej vykoupu v barokní kašně.